خاموشم این ترانه از توست. Thank you. بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبان از توست دوست وین زمزمه شبان از توست من اندوه خویش را ندارم این گریه بیگانه از توست دوست ای آتش جار پاک بازارم در خرمن من زبان از تو کشتی یارم چه بیم دریا توفان ز تو بار چون سایه مرا چون سایه مرا ز خاک برگیر کینجا سر و استان از تو سمرید همین بهانه است من خاموشم این ترانه